Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 lutego, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Ciężkie negocjacje, ale i rozmowy pełne nadziei. Nadziei na uspokojenie sytuacji w Donbasie. Już jutro w Mińsku spotkanie Merkel, Hollande, Putin, Poroszenko. Służy ratowaniu życia, ale często ktoś robi sobie żarty albo dzwoni po taksówkę. Powiemy o alarmowym numerze 112. Będzie także o tym, po co fiskus będzie dzwonił do podatnika. To ostatnia szansa na wstrzymanie walk w Donbasie. Tak na kilkanaście godzin przed negocjacyjną rundą mówi prezydent Ukrainy. Jutro w stolicy Białorusi Petro Poroszenko będzie rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Francji François Hollande. Jeszcze przed tym spotkaniem spotyka się tak zwana grupa kontaktowa do spraw Ukrainy. Rozmowy rozpoczęły się kilkadziesiąt minut temu w Mińsku, o czym informuje nasz korespondent Włodzimierz Pac. Na rozmowy przybyli były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, ambasador Rosji na Ukrainie Michał Zurabow oraz przedstawiciele OBWE i separatystów z Donbasu. Media poinformowały, że grupa kontaktowa powinna wypracować ustalenia niezbędne do jutrzejszego spotkania w białoruskiej stolicy przywódców Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Chodzi m.in. o zasady przestrzegania przyszłego rozejmu w Donbasie. Podobne rozmowy powinni dziś odbyć w białoruskiej stolicy wysocy przedstawiciele rządów tych czterech państw. Na razie brak jednak potwierdzenia, by się już spotkali. W opinii ekspertów może to być związane z poufnym charakterem rozmów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Pytanie o godzinę, prośbę o taksówkę czy o pizzę i wiele fałszywych zgłoszeń. To niestety codzienność numeru alarmowego 112. Ma służyć ratowaniu życia, jutro obchodzi swój międzynarodowy dzień. W ubiegłym roku tylko na Mazowszu operatorzy 112 odebrali ponad 3 miliony zgłoszeń. Prawie połowa była fałszywa. Operatorzy numeru 112 przypominają, że to nie infolinia. Numer jest stworzony po to, by ratować ludzkie życie. Najbardziej mi zapadają w pamięć jednak zgłoszenia z dziećmi, gdzie słychać maluszka, który w tle krzyczy i prosi o pomoc. Mówi Martyna Stokwisz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku. Jak wyjaśnia, operatorzy słyszą też pytania niezwiązane z ratowaniem życia. Która godzina, taksówka, numer, PIN, PUK, kiedy przyjdzie moja opiekunka, bo coś się spóźnia 10 minut, to może zgłoszę zaginięcie jej. System powiadamiania ratunkowego jest cały czas udoskonalany. Jak mówi minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, w planach jest wprowadzenie obsługi zgłoszeń przez e-call oraz za pośrednictwem wiadomości SMS. To jest powiadomienie, które znów, jeżeli chodzi o SMS, bardzo wyraźnie trzeba powiedzieć, służy osobom niepełnosprawnym. Jak mówi minister, wprowadzenia tych rozwiązań należy spodziewać się w tym półroczu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Telefon zamiast listu. Ministerstwo Finansów stawia na lepszy kontakt z podatnikiem. Teraz, jeśli na przykład popełnimy błąd w zeznaniu podatkowym, to możemy spodziewać się telefonu od urzędnika. W trakcie takiej rozmowy będzie można nawet całkowicie wyjaśnić sprawę bez konieczności odwiedzania Urzędu Skarbowego, wyjaśnia wiceminister finansów Jacek Kapica. Najlepszym momentem, w którym możemy zastosować tego typu rozwiązanie, jest początek roku, kiedy większość obywateli rozlicza się ze swoich podatków i popełniają proste błędy w deklaracji. Wystarczy rozmowa z urzędnikiem, który po prostu z kalkulatorem w ręku właściwie to podsumuje, postawi parafę i załączy stosowną notatkę z tej rozmowy. Niestety nie wszystkie sprawy będzie można rozwiązać w trakcie takiej rozmowy, ale telefony od urzędników będą stopniowo zastępować tradycyjne wezwania, dodaje Marek Siudaj, ekspert Tax Care. Przypadki, kiedy podatnik nie będzie musiał się fatygować po takim telefonie do Urzędu Skarbowego, nie będą zbyt częste, bo takie przypadki, kiedy można będzie uzyskać daną informację przez telefon, są dosyć rzadkie. Jakieś wyjaśnienia, być może jakieś błędy, albo być może ktoś, jeżeli czasem urzędnik czegoś nie dopatrzy, okaże się, że jest w innym dokumencie lub zostało zgłoszone, o takich przypadkach można mówić. Pracownik Urzędu Skarbowego będzie mógł do nas zadzwonić tylko wtedy, jeśli sami podamy swój numer telefonu. Aktualny numer. Takiego przemytu dawno nie widzieli. W ręce francuskich celników trafiła rekordowa liczba suszonych koników morskich. Przemyt wykryto na lotnisku de Gaulle pod Paryżem. O szczegółach Marek Brzeziński. Koniki morskie, inaczej zwane pławikonikami, były przewożone z Madagaskaru tranzytem przez Paryż do Hongkongu. Już w styczniu celnicy w bagażu pewnego tajwańskiego małżeństwa znaleźli 112 tych suszonych zwierząt morskich. Para tłumaczyła się, że chciała na nich ugotować zupkę dla dziecka. Tym razem łup celników przeszedł wszelkie oczekiwania, wywołując ich zdumienie. W walizach znaleziono 19 tysięcy suszonych koników morskich. Według ocen ekspertów są one warte około 200 tysięcy euro. Przemycano je na rynek chiński, gdzie są bardzo

W tej drugiej godzinie właśnie żegnam się tak naprawdę z serią archiwalnych nagrań Polskiego Radia. Żegnam się utworem Bye Bye Blackbird w wykonaniu Andrzeja Kurlewicza i przechodzę do płyt, które tutaj poprzynosiłem z muzyką, już z tekstem, z piosenką. Piosenki po prostu. Czyli młodzieżowe. Coś dla ucha. Miłego. No i dla ucha miłe na pewno będzie dla Państwa spotkanie z panią Agnieszką Obszańską. I teraz przenosimy się do Francji, a konkretnie na przedmieścia Paryża. Teren. Kultura. A to dzięki fotografowi Jeanowi Manuelowi Simoesowi, który od lat bada i fotografuje życie codzienne zwyczajnych ludzi. Jego zdjęcia możemy już oglądać na wystawie w BWA Katowice, a jej tytuł brzmi Źli chłopcy. Fotograf portretuje ubogie paryskie przedmieścia i tutaj mamy okazję oglądać zdjęcia bardzo surowe, czarno-białe, sceny łapane na gorąco, taką fotografię uliczną. Bardzo ciekawy jest sposób, w jaki kuratorzy zdecydowali się zaaranżować przestrzeń ekspozycyjną, bo wydobyli pewne cechy wyraźnie widoczne w tych zdjęciach, pewną szorstkość i właśnie taką spontaniczność fotografa. Mówi Marta Lisok. Gdyż oni umieścili je od samego sufitu po podłogi, jedno obok drugiego, na zasadzie tapety, którą zakleili ściany galerii. Powstał w ten sposób swoisty kalejdoskop, w którym w jednym momencie właściwie nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby odwracać głowę i śledzić poszczególne kadry, tylko w jednym momencie możemy widzieć całość, swoisty taki gabinet osobliwości, te sceny z życia paryskich przedmieści właśnie widziane w takich kawałkach, w jakich podaje je Jean-Manuel. A podaje je, dochodząc do sedna tematu, bez epatowania sensacją. Simoes nie używa tutaj ogranych chwytów, które często pojawiają się w fotografii socjologicznej. Fotografuje paryskie przedmieścia podczas panujących tam zamieszek, ale tym, co go najbardziej interesuje, są ludzie, często skazani na zapomnienie. To w jaki świat wchodzimy? Jean-Manuel Simoes wprowadza nas w świat zdominowany przez męskich bohaterów. To są silni mężczyźni, którzy zachowują się w sposób bardzo zrytualizowany. Muszą na każdym kroku demonstrować swoje poczucie siły, żeby nie wypaść z tej bardzo skodyfikowanej, zrytualizowanej społeczności, w której przyszło im funkcjonować. I artysta, fotograf rozpisuje reguły rządzące tą społecznością na gesty, które stara się na gorąco łapać w swoim obiektywie, w swoich kadrach. To są zbliżenia, w których widzimy bohaterów, którzy przechadzają się, włóczą, nudzą się, właściwie nie robią nic konkretnego. Możemy ich obserwować w takich intymnych zbliżeniach, kiedy przyglądają się czemuś, są zamyśleni bądź rozmawiają ze sobą. To na tych zdjęciach nie dzieje się nic szczególnego, nie ma tam szczególnych dramatów, jakichś mocnych doświadczeń. Po prostu to są czarno-białe sceny, bardzo surowo ujęte, które portretują tą męską społeczność paryskich przedmieści. Jednocześnie w tych bohaterach widzimy, to jest ta duma z przynależności do danej społeczności. Taka siła, która emanuje z wspólnoty, w której ci bohaterowie się znajdują. Wystawa Źli Chłopcy, czyli Jean-Manuel Simoes, fotografuje paryskie przedmieścia i społeczność tam mieszkającą. Zapraszam do BWA w Katowicach. My powolutku, znaczy jeśli o mnie chodzi, będziemy się żegnać z zespołem Tajbrek, a w zasadzie dosłownie się pożegnamy, bo w tej chwili pojawi się zespół Sfora. To w zasadzie skład oparty na Tajbreku. Zarówno Sfora i Łobudu to były dwie takie efemerydy zespoły o takiej bardziej rockowym jakby obliczu, no ale cały czas oparty na tych postaciach, o których już była mowa, z tym, że w Sforze do składu dwóch pospieszalskich do Janiny i Ziutka dołączył jeszcze Andrzej Ryszka grający na bębenkach, Andrzej Urny, zresztą w Sforze grał Urny, tego już nie pamiętam, ale chyba też. No i w Sforze zaśpiewał Staszek Sojka. Posłuchajcie Państwo teraz nagrania z 1984 roku pod tytułem Nomen Nomen 84. To jest festiwal w Jarocinie, jakoś może nie najlepsza, ale przekazuje ducha tego, czym był wtedy Tajbrek, jakie to było granie. Jeśli to Państwo sobie jeszcze zderzycie z tym, co się wtedy w ogóle w Polsce grało i co się grało na przykład w Jarocinie, to brzmi to dość kosmicznie. Sfor. No i tak to skrócone na nowym wydawnictwie. Zapomniałem dodać, że Andrzej Urny oczywiście grał, też pojawił się w zespole Sfora. Andrzej Urny znany Państwu pewnie z Perfektu i z wielu swoich bluesowych projektów. Fantastyczny gitarzysta. To ja zaczynam od piosenek. Płyta z zeszłego roku, ale jakoś niedawno wpadła mi w ręce. Płyta zespołu Na Górze, który też znasz. Bardzo dobrze. Adam Kwiatkowski, Krzysztof Nowicki, Wojciech Rec, Lo, Robert Wasiak, a w utworze, który zaprezentuję, też występuje Maciek Cieślak. Na płycie pojawia się też Jacek Klejf, utwór tytułowy Samotność, bardzo ładna pieśń. No i mówiłem, że będzie ładna piosenka. Zespół Na Górze, Samotność. Zespół Na Górze to fantastyczny zespół, bo wojowniczy mocno. Próbuje od lat samemu pojawiać się na scenie zawodowej i im się to udaje, także bardzo im kibicujemy. Łubudu. Wspomniałem o zespole Łubudu. Łubudu to też taki zespół, który istniał bodajże rok albo dwa lata tylko. Odnieśli sukces chyba z tego co pamiętam na festiwalu w Opolu, bo były takie festiwale w Opolu, kiedy grywały to jeszcze dobre zespoły i w wyniku tego tej wygranej, o ile czegoś nie pokręciłem, dokonali nagrań radiowych. I z owej sesji zaprezentuję Państwu utwór. Teksty pisał tam i Jacek Klejf, i Piotr Bikont, i Kamil Sipowicz. Skład podobny jak Sfora, cały pełny skład Sfora, oprócz Staszka Sojki. Śpiewał już sam zespół. Utwór, który Państwo usłyszycie w tej chwili, zaśpiewał chyba Ziutek głównym głosem. Tytuł utworu nie wiem. Czy niebo, a kim ja? Nie wiem, nie było mnie, gdy powstawało to. Ile mam wcieleń przed sobą, ile za? Nie wiem, czy żyje ktoś, to w ręku wszystko ma coś swojego. Wierzę, nie wiem, gdzie pośród stu religii jeden sens. Czemu okrutnie tak wszystkie zwalczają się? Czy Haile Selassie był Bogiem, czy też nie? I jak określa byt świadomość dwójka K, gdy moja w środku wrek coś swojego wiedzę. Tylko mam, że kłamać chcę najmniej, bo wierzę. To w takim skrócie historia zespołu Tajbrek. Naprawdę można by im poświęcić, no, mógłbym spokojnie wszystkie polskie audycje, ale wypada też powiedzieć coś o innych fantastycznych orkiestrach. Do Tajbreku myślę, że jeszcze będziemy wracali. Bardzo miły mail od pani Magdy, która w tej tam Norwegii... A właśnie, dziękujemy pięknie za przekład. Zapomniałem o tym powiedzieć, że pani Magda pomieściła przepiękny przekład pieśni śpiewanej w języku norweskim w ostatniej higienie. Bardzo jesteśmy wdzięczni. No a jeszcze bardziej, że panią Magdę Duma rozpiera z tego, że jest Polką. Bardzo to miłe słowa. Cieszą nas niezmiernie. Powracam do zespołu na górze. Nie ma czasu. To się bardzo identyfikuje. Przy okazji, gdybyście Państwo gdzieś zerknęli na zespół numerem na górze, bo to jest historia godna Rodriguesa również i filmów, o których mówiliśmy, gdyż zespół nie jest niezwykłym samozaparciem, niezwykłym talentem, podróżuje swoją drogą od lat i bardzo trzymamy za nich kciuki i sekundujemy im w tych zmaganiach z rynkiem. Na górze. Nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma... Jeszcze to, tamto muszę zrobić. Nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. Ważne. Przecież tylko co tu czuję jest wyraźne. Przecież tamto nie jest ważne. Przecież tylko co tu czuję jest wyraźne. Nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. Nie ma czasu, tak jak mówiłem, bardzo identyfikuję. Nie ma czasu, więc śmigamy. Z tym tekstem na górze płyta Samotność. Dobrze, więc śmigamy w inne rejony. Teraz muzyka, która zabrzmi nieco egzotycznie, ale to zmyła, ponieważ zespół, który państwu przedstawię, składa się z ludzi... Jest to multikulti, ponieważ są to ludzie mieszkający w Polsce, ale... różnych narodowości. Założycielami zespołu, założycielem jest Milo Curtis, no mój przyjaciel wieloletni, świadek na mym ślubie, także czy człowiek, z którym spędziliśmy pół życia. Milo, czy Dimitrios Curtis, liderowego zespołu, w zespole również pozostali Grecy, urodzeni w Polsce, Lakis, czyli Antymos Apostolis, znany państwu pewnie z wielu projektów z SBB, teraz ze swojego fantastycznego trio. Kto jest jeszcze? Konstanty Juriadis. No i później już osoby, zdaje się, z dziewczyna o korzeniach irańskich. I reszta to muzycy polscy. Muzyka, tak jak już powiedziałem, multikulti. Płyta naprawdę bardzo dobra. Podróż dookoła mózgu, zespół Naxos. قدرت على الناس يا شمس الضحية يا الله اشرقي بشوف شاطئ المحبة لمرسع باللؤلؤ وبالمرجان سود الليالي على العاشق ضنية ليلة عطية يترقى بالصبح من طول العشية Να σου το δώσω, έλα, να σου το βρω, να βρούμε λίγο ήλιο και εσύ και εγώ. Έλα, να σου το δώσω, έλα, να σου το βρω, να βρούμε λίγο ήλιο και εσύ και εγώ. We'll be right back. قدرت على الناس يا شمس الضحية يا الله اشرقي بشوف شوط المحبة لمرصع باللؤلؤ وبالمرجان سود الليالي على العشطانية ليلة بطيء يترقى بالصبح من طول العشية Panie Tomku, tłumaczenie dość długie, nie zdążyliśmy przejrzeć go do samego końca, ale generalnie cheers, she says, cheers to the tiny difference between you and me, czyli na zdrowie, czyli pięknie, życie jest cudowne i tak dalej. Będzie chwila, to przeczytam sobie dokładniej ten tekst, ale może pani Magda go będzie łaskawa zamieścić na fejsie. No. Bydgoszcz. A często zespoły z Bydgoszczy jakoś ostatnio w Maglu goszczą. Zresztą ten zespół też już kiedyś pogrywał u nas. Three Moon Boys. Tym razem po polsku. Utwór otwierający płytę nazywa się Miś. Yeah. Dream On Boys z Bydgoszczy. No coraz bardziej mi się podoba ta płyta. Fajna. No jak zwykle nie starczyło nam czasu na zaprezentowanie wszystkiego. Żegnamy się z zespołem Naxos. W przyszłym tygodniu muzyka czarna. Będą Tuaregowie. Przynajmniej coś tam, panie Robercie, postaram się wyskrobać. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 35. Ostatni. Nikodem siedzi w pracowni. Dzwoni telefon Nikodema. To żona Nikodema. Nikodem odbiera. Mógłbyś zająć się dzisiaj Weroniką? Bardzo słabo się czuję. Nikodem zastanawia się chwilę. Kaśka, ja chciałbym wrócić do domu. Mówi, do ciebie. Kaśka milczy, długo milczy. Nikodem też milczy. Potrzebuję twojej pomocy, Nikodem. Chcę ci pomóc. Chcę wrócić do domu. Nie da się wrócić do domu, Nikodem. Wiesz o tym. Po prostu się nie da. Nikodem milczy. Weźmiesz ją dzisiaj na noc? Pyta Kaśka. Do siebie, do Katowic? Nikodem milczy. Do siebie, do Katowic. Brzmi, jakby było z ołowiu. Wezmę, odpowiada w końcu. Józef śpi. 18 lat snu. Każdej doby dwa razy po pół godziny na jawie. Później dwa razy po trzy kwadranse na jawie. Do Gierałtowic i Przyszowic zbliża się front ukraiński. Waleska jest przekonana, że w domu polskiego pogranicznika zamordowanego w Mauthausen wszyscy będą bezpieczniejsi niż w Haselgrund, w domu żołnierza Wehrmachtu, który gdzieś tam właśnie walczy z Sowietami. Wojciech Czoik już nie żyje. W domu mieszka teraz samotna Czoikowa. Umierając ze strachu o córkę, o której losach wie tylko tyle, że rok temu wyjechała do Prus Wschodnich, gdzie są już Sowieci. Czoikowa mieszka przy ulicy Wilsona. W izbie robi miejsce dla Waleski z dziećmi, dla Bielów. Cztery domy dalej jest dom Gemanderów. Joachim Gemander jest w Ardenach, Richard Biela na wschodzie, Ernst w areszcie w Gleiwitz. Gela Czoik w drodze z Hamburga na południe. Peter Gemander w objęciach matki. Józef Magnor jest wychudły i skulony pod kocem na łóżku w 10-osobowej sali szpitala w Rybniku. Ile to jest? 18 lat snu. Sen kończy się w pierwszych dniach września 1939 roku. 6 września miejsce dyrektora Wiendlochy zajmuje Hauptsturmführer Hans Wilke, doktor nauk medycznych. Hauptsturmführer Wilke zwalnia część personelu. Przewykle chorzy psychicznie i niedorozwinięci umysłowo są likwidowani na miejscu przez specjalistów z obozu Auschwitz. Józef zostaje zakwalifikowany jako pacjent niegroźny i rokujący. Jest dzień, jest styczeń, rok jest 1945. Józef ma 47 lat, waży 59 kg, ma 179 cm wzrostu. Najpierw przez 18 lat śpi, potem się budzi. 5 lat spędza trochę bardziej na jawie niż wcześniej i bardzo chudnie. I rośnie mu długa, rzadka i siwa broda. Jeden z bogów w bielodzianych wskazuje okno, przy którym stoi Józef. Dotknięty boskim spojrzeniem Józef odsuwa się więc od okna. Wzbiera w nim przerażenie. Waleska milczy. Józef owija się kocem. Wychodzi na korytarz. Na korytarzu pusto i cisza. Tylko ze zewnątrz słychać grzmoty. Stary Pindur tymczasem już nie żyje od 20 lat i nie ma starego Pindura. Józef nie do końca rozumie, co się dzieje. Przez rozbite okno wydostaje się na szpitalny dziedziniec. Raus! Słyszy za sobą krzyk. To odziani w biel bogowie. Nikodem przypina pasami fotelik na tylnym siedzeniu Land Rovera. Weronika stoi przed domem z misiem w ręku, ubrana w piżamkę, w maleńkich, rozkosznych trampkach na nóżkach. Kaśka klęczy przy niej, coś szepcze dziewczynce do ucha. Weronika kiwa główką. Czołg jedzie i mija samochód Nikodema zaparkowany na parkingu przy sklepie Carrefour, gdzie Nikodem wysiada, Po chwili wahania zostawia Weronikę śpiącą w foteliku, idzie kupić lód w workach i 4 butelki wina. Jest już wieczór. Po kilku minutach Nikodem wraca z zakupami. Jest lipiec, czołg strzela z 2 karabinów maszynowych, jest styczeń. Józef nie czuje zimna. Kuli się za rogiem pawilonu 9, ale nie może przestać patrzeć. Na wieży pancera otwiera się właz, wyłania się zeń sylwetka ludzka i wymaruje czerwoną chorągiewką. Nad Rudą rozlega się krzyk i z okopu wyłaniają się białe sylwetki. Krzyczą ura i biegną. Między rzeczką Rudą a zabudowaniami szpitala rozciągają się pola. Na polach kwitną wybuchy. Strzela niemiecka armata Acht, ulokowana w miejscu, w którym kiedyś będzie stał dom otynkowany szarym, ozdobnym tynkiem wymieszanym ze żwirem. Nikodem ma 7 lat i wydłubuje okrągłe otoczaki ze ściany domu Ernsta Magnora w Gierałtowicach. Czołg przetacza się obok Józefa, a za nim na dziedziniec szpitala wbiegają żołnierze w bieli. Ernst Magnor leży w śniegu za nasypem kolejowym. Ojciec Ernsta, Józef, w tym samym czasie i w tym samym momencie siedzi w śniegu na dziedzińcu szpitala w Rybniku. Ernst nie myśli o ojcu. Józef myśli o synu, ale wyobraża go sobie jako małego chłopca. Ernst ma 25 lat i patrzy na zabijanie. Józef widzi, jak otwierają bramę, przez którą on sam wchodzi do Irrenanstalt 24 lata wcześniej. Raus! Paszli! Wołają radzieccy żołnierze. Józef biegnie dalej. Nikodem śpi na kanapie. Józef nie jest głupi. Nigdy nie był głupi. Czołga się wzdłuż torów. Stopy ma sine i niewiele siły mu zostało, ale się czołga w śniegu. Gdyby szedł po nasypie wyprostowany, to ktoś by go zastrzelił, domyśla się. Pamięta. Spod Loretto pamięta. Nikodem nagle przebudzony patrzy w telefon. Czy ktoś napisał? Ale nikt nie napisał. Jest 4 nad ranem. Zasypia. Po pół godzinie budzi się Weronika. Wychodzi z sypialni. Podchodzi do śpiącego na kanapie ojca. Tato? Pyta, ściskając w ręce różowego konika. Nikodem nie słyszy jej pytania. Śpi snem kamiennym z pomieszania alkoholu z benzodiazepinami. Nie słyszy. Tata śpi, dziewczynka mówi do konika. Nie będziemy budzić taty. Wychodzi na balkon. W Józefie budzi się nagle to, co dawno uśpione. Józef wie, że trzeba mieć broń. Musi znaleźć skarb. Idzie przez las. Na północ. Za rybnickim wielopolem wychodzi na szosę. Jest jeszcze jedno wielopole pod Pilchowicami, ale Józef wychodzi na szosę przed wielopolem rybnickim. Przy szosie stoją żołnierze, palą ognisko, duże. Śnieg dookoła stopniał. Na drodze stoi półgąsienicowy transporter. Transporter jest produkcji amerykańskiej. Na pace ma zamontowane działo. Żołnierze podnoszą broń, pistolety maszynowe i karabiny, ale szybko dostrzegają, że Józef Magnor nie jest dla nich zagrożeniem. Przyglądają mu się przez chwilę. Kuchnia polowa dowiozła im jedzenie, zjedli ciepły posiłek, popili kawą, mają dobre humory, nie chcą zabijać. Zapraszają Józefa do ognia. Oczywiście mają imiona i nazwiska i wszystko inne, ale to nie ma znaczenia. Mom, skarb, mówi Józef. Tylko o tym myśli. Żołnierzy jest 7. 6 nie rozumie słowa skarb. Jeden rozumie, bo urodził się we Lwowie i w domu mówił po polsku. Ucisza pozostałych. Co masz? Pyta. Skarb. Niedaleko stąd. W Przyszowicach, mówi Józef. Skarb. Niedaleko stąd. W Przyszowicach. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Przeczytaliśmy fragmenty nowej powieści Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. Muzyka Tomek Wachnowski. Dziękujemy. Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak, Mateusz Patyk, Janusz Deblesem. Proszę sprawdzić, jak ta powieść kończy się. Czy mają Państwo już tę książkę? Jeśli nie, to proszę do mnie zatelefonować. Mamy od wydawnictwa parę pożegnalnych egzemplarzy. 22 333 33 33 drach. Dla Państwa. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.